podwórko i do klubu. Weź to z kosztu. Na podwórko i do klubu. Prosto z mostu. Weź to wciągnij, zaciągnij się tym i popij. Na podwórko i w klubie, tak się to robi. Na podwórko i do klubu. Weź to z kosztu. Na podwórko i do klubu. Prosto z mostu. Weź to wciągnij, zaciągnij się tym i popij. Na podwórko i w klubie, tak się to robi. Wiesz, to jest nuta na podwórko i do klubu. Bez zbędnych umów spróbuj. Bez zbędnego trudu spróbuj. Bez zbędnego szumu uchylę ci rąbka tajemnicy. Ten bit krzyczy nawi na mnie. Sprawdź go na ulicy, na tym rejonie. Tutaj każdy go słucha. Wiem, kto jest dobrym ziomem. To jest właśnie taka nuta. To nie jest galerii sztuka, tylko nawiga z tych bloków. Nie mów, daj spokój, weź to kurwa lepiej poczuj. Już to czujesz, jak smak wódki z sokiem. Już to czujesz, jak grube whisky potem. Już to czujesz, ja osobiście mam ochotę. Ty rób co chcesz, wiesz, ja to kurwa zrobię. Sprawdź, na dyskmenie ten materiał zioma. Co jest dla nas cenie? Te zwrotki mówią o nas. Najlepiej kilkaset słów, nieliczny nijek. Znasz mnie dobrze, to wiesz co na winę. Hej, gdzieś się urodziłem i wiesz, jak żyję. Jak żyję, tego nie dowiesz się przez chwilę. Gdzie piję, tam kawałek pasuje jak kula. Będziesz śmigał po podwórkach, będziesz śmigał po klubach. Mocny ubaw, jest rozruba, dla mnie pięknie. Twoja zguba, weź się udław, naprawdę nieźle. Na boisku, na ławkach, w klubach, na kanapach. Ten numer tak jak nas, tu i tu możesz złapać. Na podwórko i do klubu, weź to z kosztu. Na podwórko i do klubu, prosto z mostu. Weź to wciągnij, zaciągnij się tym i popij. Na podwórko i w klubie, tak się to robi. Na podwórko i do klubu, weź to z kosztu. Na podwórko i do klubu, prosto z mostu. Weź to wciągnij, zaciągnij się tym i popij. Na podwórko i w klubie, tak się to robi. Ten kawałek będzie leciał w furach wielu. Wiesz, jeszcze nie w tych pięknych autach, gdzie jest skóra i gdzie welu. Ktoś pije browar, pali blanta i kontroli zero. W klubach, w których tańczą, gramy to w stereo. Gramy, żeby wziąć swój hajs, dać swój flow. W klubach, w których mija czas i dla ulic, które czują to. Dla koleżków, którzy kombinują coś. Ziom, wciśnij gaz, zamknij liczyk, poczuj to. Poczuj pot na skroniach, pot na dłoniach, pot. Sprawdź te nunie, które mają w sobie to, co Anita Blond. Tym tętni podwórko, ulica, blok. Znowu klub, podwórko, ulica, sok. Bywam w takich miejscach, wiesz, non-stop. To, co nas napędza, to whisky, tequila, stok. To większa energia niż Akira Skok. Weź, wypal, wypij ten kawałek, wciągnij go. Weź, puść to w swoim aucie, puść to głośno. Puść to w swoim bloku, niech sąsiedzi słyszą to przez okno. Poczuj się tak, jak po pierwszym seksie. Kiedy pierwszy raz na prędce zrobiłaś to gdzieś w łazience. Poczuj to na podwórku, w klubie, w domu. Jesteśmy tam, cii, nie mów nikomu. Na podwórko i do klubu, weź to z kosztu. Na podwórko i do klubu, prosto z mostu. Weź to wciągnij, zaciągnij się tym i popij. Na podwórko i w klubie, tak się to robi. Na podwórko i do klubu, weź to z kosztu. Na podwórko i do klubu, prosto z mostu. Weź to wciągnij, zaciągnij się tym i popij. Na podwórko i w klubie, tak się to robi.